Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalala wa kulla dalalatin finnar walhamdulillahi ametujaalia kukutana tena leo katika masjidi hii kwa mnasaba kama ule ambao ulitukutanisha miaka michache iliyopita kama sio miwili. Leo tumekutana tena kwa mnasaba kama ule, ndugu yetu anakusudiwa kuozeshwa na dada yetu atapata kustirika. Swala la ndoa kama tunavyofahamu, ukiangalia katika kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yale yanayoambatana na mambo ya kijamii, hukumu za kijamii za muamalati baina ya mtu na mtu, lilivyoelezewa jambo la ndoa na lilivyochukua aya nyingi, hakuna ambalo nadhania litakuwa limelizidi hili. Hukumu za ndoa yanayoambatana na ndoa ni mengi sana katika kauli za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na hii wallahu a'lam, lakini tunaweza kudhania kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala anakusudia kuijenga jamii ambayo iwe nzuri. Anakusudia kuijenga jamii ambayo iwe ni nzuri. Hukumu mbalimbali zimekuja, ikiwa hivi fanyeni hivi, ikitokea hivi fanyeni hivi, ahkamu mbalimbali zimekuja, kwa sababu jamii inajengwa kwa kuanzia ndoa. Mtu mmoja, wewe uwe peke yako, ukisema mimi sitataka kuoa duniani hapa mpaka unafariki, na mtoto wa kike akasema sitotaka kuolewa duniani hapa. Kila mmoja akifika au akikamata msimamo huo, maana yake dunia tunaiua. Tutabaki tunaangalia wanyama tu ambao wao hawatoweka msimamo huo kwa mfano. Na wewe kitendo cha kutafuta mwenzio wa kukaa naye kindoa, ima ni mke kwa upande wa mume au mume kwa upande wa mke, Maana yake pale unataka kuanza kujenga kitu. Unataka kujenga jamii. Ndio jamii itakayojengwa ikawekewa sheria. Utaratibu nani umuoe kwa maslahi gani? Allah Subhanahu wa Ta'ala akakuwekea utaratibu usimuoe huyu, usimuoe huyu, akataza kumuoa mwanamke wa kishirikina, akakataza kumuoa mwanamke mzinifu au mwanamke wa kitauhidi kuolewa na mwanaume wa kishirikina au mwanamke asiye mzinifu kuolewa na mwanaume ambaye ni mzinifu. Sababu hapa kutapatikana imma kuivunja dini ya Allah kwa upande wa aqida, kama alivyosema Allah, ulaika yad'una ila an-nar, hawa watakuitieni motoni. Na Allah hakusudi kuwapeleka watu motoni waja wake. Kwa hiyo akakataza usimuoe huyu kwa sababu itakuwa ni sababu ya wewe kwenda motoni. Usimuoe mwanamke ambaye ni mzinifu, itapelekea kuvuruga nasli, kizazi. Na ni katika daruriyatul khamsi zinazohitajika kutunzwa ni pamoja na kizazi, ifdhun nasli. Ndio maana akawekewa hukumu aliyefanya zina, hukumu yake ikawa kali sana, kwa sababu anataka kuvuruga kizazi, anataka kuvuruga nasli, ambayo ndio muendelezo wa wanadamu. Muendelezo ulio bora ni kwa njia ya kuzaa, kwa njia ya ndoa. Kwa hiyo hukumu kwa upande wake utakuta zimekuja nyingi sana, tusizoweza kuzizungumza hapa zote. Lakini mimi insha Allah biidhinillah katika mkao huu kuna jambo nimeshawishika nilizungumze baada ya huo utangulizi niliyoutanguliza. Ili jambo natoa ushawishi katika kuongea kwangu. Sio kwamba mimi naelimisha, natoa ushawishi ili watu wakalie sawa sawa, wakalisome kwa kina. Mimi natoa tu ushawishi. Najua kwa kuongea kwangu hivi mashehe zangu na maduati wenzangu watapata hamu ya kukaa na kulifuatilia kwa kina, ili watakapozungumza lizungumzwe jambo lililoiva sawa sawa. Kuna tatizo linalojitokeza na linaendelea, na kadhia zake zimekuwa ni mutaaddida nyingi. Mara leo huku unasikia hilo hilo, mara kule leo unasikia hilo hilo. Sasa hili jambo kwa sababu nilivyoliangalia, utakuta ahlul ilmi ambao tunachukua fatwa kutoka kwao ni jambo ambalo wamehtalifiana. Kuna wengine wamesema hivi na wengine wamesema hivi. Ndio maana kama nilivyosema, natoa ushawishi kwa nafasi zetu hizi ambazo labda wenzangu, lakini nizungumzie yangu kwamba ndogo, yani inahitaji sana umakini. Nayo ni talaka inayotolewa wakati mwanamke yuko ndani ya siku zake, au inayotolewa wakati walikwisha kuingiliana na bado hajaziendea siku zake, ikatoka talaka katika hali hii. Swala hili limebeba sura ya ikhtilafu kubwa, lakini sio kubwa iliyoshindikana. Hapana, ni kubwa ambayo ina majibu tena yaliyo wazi kabisa. Isipokuwa kama nilivyosema, natia hamu mimi nikichukua kitabu cha fatwa za Sheikh Uthaymeen, Allah mrehemu, nikasoma swala hili, nitapata kumbe hili swala liko hivi. Yeye anaongeaje? Anaona kwamba talaka iliyotolewa ndani ya kipindi ambacho mke alikuwa ndani ya siku zake, hii ni talaqun bid'iyun, haihesabiwi, maana yake si talaka. Na Mtume sallallahu alayhi wa sallama anasema, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, yeyote atakayefanya jambo ambalo aliendane na vile tulivyoagiza sisi, yani halipo katika utaratibu wetu, basi hilo linakataliwa. Hii ni dalili ambayo ni katika umumati. Kwa upande wake amelihukumu jambo hili kwamba si talaka kabisa na wala haizingatiwi. Na kabla yake wapo wanawachuoni waliozungumza, akiwemo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Utafunika fatwa za Sheikh Uthaymeen, ushapata jibu huku, utasema ngoja nikamwangalie mwanawachuoni mwingine katika wanawachuoni wa kisunna. Utachukua fatawa za Sheikh Ibn Baz, utaangalia naye atakwambia hii ni talaka bid'iyun, haihesabiwi, ni kama hakuna kilichotokea. Unapata nguvu tena, unaona hizi ni kauli za ahlul ilmi wazito. Tayari hapo umeshajenga mauqif, rejea unayo kutoka kwa kibarul ulama, unaweka pale. Utachukua fatwa, anasemaje Sheikh Albani? Ukimwangalia anakwambia talaka ipo, talaka ipo, hata kama imetoka katika kipindi cha hedhi, talaka ipo na inahesabiwa. Unasema ili jambo lina ikhtilafu. Utaenda kwa Sheikh Fauzani kwa mfano, nako anakwambia talaka ipo hata kama imetoka kipindi cha hedhi, inazingatiwa. Kauli utakayotoka nayo hapa kwa kuangalia umetambaa kwa hao kibarul ulama ambao leo tunafuata manhaj na sunna, kwa kuangalia miongozo yao utasema hili jambo lina ikhtilafu. Ukishasema kwamba lina ikhtilafu, maana yake kama mtu ishakuwa hivyo na alikuwa hajui, basi ni jambo jaiz, kwa sababu ahlul ilmi pia wamezungumza hilo, ndio jibu lake la haraka hilo. Lakini japo sitaweza kuzungumza kwa kina, lakini kama nilivyosema, natia hamu tu masikio ya watu, hawa wenzangu hawa wanajua hawa. Ukiongea hivi mtu anajua kwamba ngoja akishuka, na mpaka usiku wa leo sitolala mpaka nilielewe hili jambo. Ndio kitu mimi nataka hicho sasa. Yaani hapa natia ushawishi na chachua kabisa. Namuona hapa Sheikh Albajuni amenikalia pale mkao wa kufuatilia masala haswa, asema hapa hakieleweki mpaka nielewe hapa. Naam. Na Sheikh Zuberi namuona hapa Abu Ubaida. Naam. Kwa hiyo mimi nafanya kama vile ushawishi. Hili jambo mimi niligusie kwa kiasi kidogo hivi kitakachowezekana, kwa sababu mkao wangu umekaa katika mkao wa kusubiri msafara unaokuja. Naambiwa dakika 20 tu inshallah atakuwa ameshafika, na hapa naangalia dakika 14 zimeshapita. Hili swala lilitokea kwa sahaba Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, alimpa talaka mkewe aliyakuwa yuko ndani ya siku zake. Sasa kwa sababu Qur'ani imeshazungumza, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisaa, ewe nabii, mnapotaka kutoa talaka na kuwapa wanawake talaka zao, fatalliquhunna li'iddatihinna, wapeni talaka kipindi cha eda zao, yani wakati wa eda zao moja kwa moja, Maana yake ni kwamba ukitoa talaka, kuna wakati ambao ukiitoa inakuwa yeye haanzi kuihesabu eda. Eda inakuwa bado haijaingia. Na talaka ameshapewa. Kwa hiyo Allah akaagiza wapewe talaka kipindi ambacho ndo eda zinaingia moja kwa moja. Nacho ni kipindi gani? Ahlul ilmi wakasema fi tuhurin lam yujami'iha fihi. Ni katika utahara ambao tangu kumaliza siku zake huyo mke, tangu kumaliza hedhi yake, basi huyo mume hajamuingilia. Ukitaka kutoa talaka, toa hapo. Hata kama itapita wiki, itapita siku kumi, itapita siku kadhaa, lakini tu ili mradi tangu yeye kumaliza siku zake wewe hujamuingilia. Huo ndio muda ambao Allah ameagiza watoaji talaka watoe talaka katika kipindi hicho. Hili ni agizo la Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ndio linakuja swali. Haya, nimempa kipindi ambacho nishamuingilia au yupo ndani ya siku zake yawaje? Sasa ina maana hili ni kosa la mtoaji sasa. Hili ni kosa la mtoaji kwa sababu Allah ameongoza talaka itoke kipindi hiki. Na talaka ipo katika mamlaka ya mwenye ndoa, mume. Sasa mtoaji manake huyo aliyepewa mamlaka amekitumia kile alichopewa katika kipindi ambacho alikatazwa. Je, haizingatiwi au itazingatiwa na atapata madhambi? Kwa sababu madhambi hapa hayakwepeki. Katika hali hii ni kwamba kuepuka madhambi huwezi. Kwa sababu tayari kule Allah umekiuka alivyokuagiza. Swala la kupata madhambi haliepukiki. Sasa je, na talaka nayo inakuwa haipo tena? Na madhambi apate au talaka ipo? Na madhambi atapata. Kwa kuwa Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma alipompa talaka mkewe akiwa ndani ya siku zake, Umar akasikia lile jambo. Umar ambaye ni baba yake akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipomuuliza, mwanangu Abdullah amempa talaka kipindi hiki mkewe, Mtume akatoa agizo, murhu faliurajiha, muamrishe amrudie mkewe. Ametumia yurajiha, amrudie mkewe. Hatta tatuhura, mpaka atakapotoharika. Thumma tahir, kisha apate hedhi. Thumma tatuhur, kisha apate kutoharika. Thumma insha atallaqa ba'du wa insha amsaka. Atakapomaliza hiyo hedhi ya mbele, akitaka atampa talaka au ataendelea kukaa naye. Fatilka al-iddatu allati amara Allahu an tutallaqa laha an-nisa. Huu ndio muda ambao Allah ameagiza kule katika Qur'ani, wake zetu, wake zenu, wake na wanawake wapewe talaka katika kipindi hicho. Sasa tayari kadhia imetokea. Abdullah ibn Umar ashamwacha mkewe katika kipindi hiki tayari. Yaani tayari tukio limeshatokea. Nini kinachoendelea? Hukumu inakuwaje? Tunarudi katika sahibul, kwa sahibul qiswa moja kwa moja. Sahibul qiswa ambaye ni Abdullah ibn Umar alipokuwa akiulizwa fatwa aliyokuwa akiitoa kwa mtu ambaye ametoa talaka katika hali hii tuliyoitaja, alikuwa anasema, amma anta ay asail, yani wewe muulizaji, faqad talaqtaha marratan au marrataini, wewe umempa talaka mkeo mara moja au mbili, kwa maana yako ni moja au yako ni ya pili. Kwa kuwa umetoa talaka ya kwanza au ni ya pili, Wa inna nabiyya au rasulallahi amarani bihadha, mimi mtume wa Allah aliniamrisha hili. Aliniamrisha hili lipi? La kumrudia aibi murajaatiha. Kwa maana mtume wa Allah mimi aliniamrisha nimrudie mke wangu, alitoa amri hiyo. Wewe umetoa moja au mbili. Basi mtume mimi aliniamrisha nimrudie mke wangu kwa kutoa ile moja au mbili katika kipindi hicho. Fa in talaqtaha thalathan, ikiwa utampa talaka tatu zikiwa zimeshatimia tayari, faqad harumat alayka, tayari huyu ni haramu kwako, hatta tankiha zawjan ghayraka, mpaka huyu akaolewe na mume mwingine. Wa asaita Allah fima amaraka min talaqin nisa, na hivyo ulivyofanya utakuwa umemwasi Allah kwa amri aliyoitoa Allah ya namna ya kutoa talaka na kuwapa wanawake, utakuwa umemwasi Allah. Maelezo ibn nani huyu, Ibn Umar radhiyallahu anhuma, yote hapo katika sahihi Bukhari na sahihi Muslim, katika mlango wake ule. Haya yote utayakuta, kwamba wewe ungetoa moja mbili ungemrudia yule, kwa sababu mtume aliniagisha, aliniamrisha hivyo hivyo mimi. Lakini ukiwa umempa tatu, ikiwa ni tatu, basi tayari amekwisha kuwa ni haramu kwako mpaka akaolewe na mume mwingine. Lakini pia umemwasi Allah kwa amri aliyoileta Allah kwamba wanawake wapewe talaka kipindi fulani, wewe hujatii. Maelezo ya Abdullah ibn Umar yanaashiria wazi wazi, yako wazi, kwamba yeye ambaye ni sahibul qissa alikuwa anaizingatia talaka iliyotoka katika kipindi cha hedhi kuwa ni talaka kutoka kwake. Hii ni kutoka kwa Abdullah ibn Umar mwenyewe. Kauli hii iko wazi, iko saraha kabisa, iko dhahir. Hii ni kwa upande wa sahibul qiswa, kama wanavyotuongoza ahlul ilmi katika usuli, kwamba ikitokea mgongano, basi sahibul qiswa anatangulizwa. Amaelezo kayatoa Sheikh Uthaymeen wakati anaelezea ikitokea taarud katika adilla, akaelezea nukta hii kwamba sahibul qiswa atatangulizwa ikitokea mgongano wa dalili. Sahibul qiswa alielewaje hili jambo? Kwa sababu tukio limemtokea yeye moja kwa moja. Sasa sahibul qiswa kwa upande huu moja kwa moja anaona talaka ipo. Lakini nilipozidi kulifuatilia jambo hili, kwa sababu ukianza kwa sahibul qiswa ina maana tayari ametoa maelezo kwa mujibu wa dalili hadithi alivyoielewa na alivyolielewa lile jambo, nikafuatilia kwa upande wa muhadithina, nikakuta hii ikhtilafu, wengi miongoni wa muhadithun wamekaa upande huu kwamba talaka ipo. Tukianza na Ibn Umar, tukaendelea namkuta Ibn Hajar Al-Asqalani, anafahamika kwa watu wa hadithi. Ukaenda kwa Imam Ibn Ahmad Ibn Hanbal, takaa huko huko, talaka ipo. Tukatoka tukaenda kwa Ibn Rajab Al-Hanbali, ambaye ni mwanafunzi aliyepata istifada kubwa kutoka kwa Ibn Al-Qayyim shekhe wake, kakaa huko kwa matalaka ipo. Hao wanaotaja ni muhadithuna tu, hao wanaotaja hao. Nikaja kwa Sheikh Albani, na nilivyolisoma hili jambo, alhamdulillah, kwa kiasi nilichokuwa nimejaliwa kufahamu, Sheikh Albani amemaliza kila kitu alhamdulillah. Na ningependa yeyote ambaye atataka kulizungumza hili jambo asilizungumze, ila akaangalie akwali za hawa kibarul ulama tulionao hawa, kwa sababu Ibn Baz kalizungumza, Ibn Uthaymeen kalizungumza, na Sheikh Albani kalizungumza kwa mchanganuo sana. Ningependa anayetaka kulizungumza ili jambo alirejee apate istifada kutoka kwa hao wamezungumzaje, alafu ajenge mauqifu juu yake, juu ya baada ya kupitia ile jambo kwa uzuri. Atakuwa amezungumza kitu kizuri sana. Sasa kwanza Sheikh Albani ni muhadith, tunamfahamu kwa kiasi kikubwa, hizi hadithi yeye anazitolea hukumu, hii ni kadha, hii ni kadha, hii riwaya yake ni kadha, riwaya yake ni kadha, katika masala ambayo ameyazungumza kwa mchanganuo mzuri mpaka utapenda. Kama unaitafuta haki kwamba ehe hapa mimi naondoka na haki sawa sawa, utapenda. Na lau kama ungengangania msimamo ule kwamba hii ni mulgha, haifai, haimo, basi utapata tabu, kwa sababu yeye anaongea vitu kimoja kimoja anakichambua mpaka mwisho akajenga msimamo kwa mujibu wa dalili hii na dalili hii na dalili hii ambazo zimethibiti na zimeegemezwa moja kwa moja kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa mfano ile riwaya ambayo inasema fahusibati alayhi, husibati alayhi, akahesabiwa. Sasa kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam au tukio limemtokea sahaba, unaambiwa akahesabiwa, mhesabiaji atakuwa nani? Ndio wanasema hii na hukumu ya marfu'. Haiwezi kuhesabiwa talaka kwa Ibn Umar na mwingine si kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na moja katika riwaya ambayo pia Ibn Hajar akaielezea imesema faja'alaha wahidatan, kwa maana Mtume akaijalia ile talaka moja moja kwa moja. Na maelezo mengi mazuri au ya kufahamisha sana aliyezungumza Sheikh Albani, akatoa hukumu kwamba hii talaka imethibiti. Lakini tu maelezo ya mwenyewe Ibn Umar alipozungumza pale iko wazi sana. Abdullah ibn Umar aliposema kwamba wewe umemwasi Allah kwa amri aliyokupa ya namna gani utoe talaka, umemwasi Allah na huyo mke ni haramu kwako, kwa maana tayari ni talaka na umefanya makosa. Kauli hii inaondoa shaka kutoka kwa sahibul qissa. Sasa kama nilivyosema, kwa maelezo zaidi kuna kitabu kimoja Irwaul Ghalili, kule imenukuliwa kwamba imefafanuliwa zaidi huko, lakini kuna kitabu kimoja kina mijeledi miwili kinaitwa Al-Ijazu fi ba'd makhtalafa fihi Al-Albani wa Ibn Uthaymeen wa Ibn Baz. Kitabu hiki kimekusanya maeneo ambayo hawa ulama wetu niliowataja wamehtalifiana, wakayaingiza kwenye kitabu kimoja. Anaanza kuelezea mauqif ya huyu, anaichambua, anaelezea na hoja zake mpaka anamaliza. Anaingia kwa mwingine, anachambua, anaelezea na nini mpaka anamaliza. Alafu anakuja kwa huyu hivyo hivyo. Kuna maeneo wanaungana, kuna maeneo wanaختalifiana. Kuna maeneo wanaungana, kuna maeneo. Sasa hili ni katika mambo ambayo yamehtalifiana. Akaziingiza akwali, na sasa pale ukikipata hiki pia ni katika sehemu ambazo unaweza kupata kushiba insha Allah kielimu katika swala hili. Al-Ijazu fi ba'd makhtalafa fihi Al-Albani wa Ibn Uthaymeen wa Ibn Baz. Kina faida zake. Mimi kwa swala hili nalizungumza nikiwa na nguvu sana katika msimamo huu. Kwanza ieleweke kwamba hili jambo halina ikhtilafu kidalili kutoka kwa Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, bali lina ikhtilafu itokanayo na kuzielewa zile adila zilizohusika, kuzielewa kwamba hapa alikuwa anakusudia nini. Sasa wanakuja ahlul ilmi wa kihadithi, sasa wanatoa maelezo, na ukiwatanguliza ahlul hadithi siku zote hujuti maamuzi, siku zote inakuwa hivyo, kama mwenye Sheikh Albani anavyosisitiza sana hilo jambo. Sasa nije katika yale ambayo yanazunguka kwetu. Leo mtu amempa talaka mkewe, yupo ndani ya siku zake. Kesho amempa nyingine katika hali ya kawaida. Ya tatu ikatokea katika hali ya kawaida. Shaitani aliyekuwa anawashughulisha yule anakimbia, anaenda kwingine. Akikimbia hawa wanatakana tena. Sasa wakitakana wanaanza kutafuta fatwa. Inasemaje hukumu ya sheria? Hapo sasa. Sasa ndio maana nikasema natoa ushawishi kwa wenzangu au mashehe zangu. Ili jambo kwa sababu simu zinakimbilia sana, hapo ndio shekhe atatafutwa. Utoaji talaka unafaa kipindi hiki au haifai, pale huulizwi. Anatoa tu. Ila imeshavi yashamtokea kuani mbele ndio atafuta shekhe yuko wapi. Sasa fatwa ya kwamba lina ikhtilafu na mtu kule yuko hoi hoi, anatafuta tu fatwa yote kumwambia haina neno. Mke wangu, tusharudiana, jambo limeisha. Hii fatwa na wasiwasi nayo sana, kwa sababu kwanza Allah ameufunga mlango wa talaka. Katika kipindi cha jahilia ilikuwa mtu anampa talaka mke, anakaa naye, anamrudia hivyo hivyo, anakaa naye wakiuziana, anampa talaka, kiona ile inakaribia kumalizika anamrudia, anafanyia madhara tu. Allah sema wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu, msiwarejee ili tukuwadhuru. Ilikuwa ni kawaida yao katika jahilia. Asema mimi nitakukomesha wewe, itakuwa hapa kwangu hukai na wala huolewi. Amefurugana naye, amemuudhi, kama unavyofahamu yanayoingia ndani ya ndoa. Anataka kumkomesha, anatoa talaka, akikaribia ida kumaliza namrudia. Akimrudia anakaa naye kisharishari, anatoa nyingine. Ida ikikaribia anamrudia tena. Ikawa anafanya hivyo tu, ndio Allah akaufunga mlango huo, akabakisha talaka, ndio akasema at-talaqu marratani. Hii ni katika kufunga mlango ule ambao watu walikuwa wanacheza nao. Sasa ina maana kwa fatwa hii ya kwamba hii talaka inakuwa haipo, hapo hapo mtu anaweza kukaa akafanya ni kichochoro cha kuweza kumdhuru mwenzie. Kwa sababu kwa kuweka akiba, wenyewe wanasema akiba ya maneno au akiba ya maamuzi, isije kutokea mbele huko nikampenda tena. Atamwacha kipindi gani? Si atasubiri huko ndani ya siku zake, nimekuacha. Alafu angalie hali ya hewa inavyokwenda. Kama nitampenda tena, ndasema ile ilikuwa katika kipindi fulani ili ifutwe. Hivyo hivyo kesho na kesho kutwa ikitokea tena kuvurugana, atafanya akiba hivyo hivyo. Atatoa kipindi hiki hiki ili mambo ya kichacha huko mbele ionekane kwamba talaka zenyewe alikuwa anazitoa kipindi fulani, basi zafika hapa hata 20 katika hali hii. Wakati Allah ameufunga mlango huu usiendelee. Kwa hiyo kauli ambayo mimi nimeshawishika nayo kwa upande wangu, nikijua kwamba wapo katika wanawachuoni wetu waliozungumza kinyume na kauli hii, lakini hoja zilizotolewa, kwa sababu ni swala la hadithi, mimi nimeona kuwatanguliza watu wa hadithi ambao ndio wataalamu wa hayo mambo katika masala haya itakuwa ni vizuri zaidi. Wallahu a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.